Book 2 26 26 في الطبيعة на природе أترى ذلك البرج؟ Бачиш там вежу? أترى ذلك الجبل؟ Бачиш там гору? أترى تلك القرية؟ Бачиш там село? أترى ذلك النهر؟ Бачиш там річку? أترى ذلك الجسر؟ Бачиш там міст? أترى تلك البحيرة؟ Бачиш там озеро? يعجبني ذلك العصفور. Той птах мені подобається. تعجبني تلك الشجرة. Те дерево мені подобається. تعجبني هذه الصخرة. Той камінь мені подобається. يعجبني ذلك المنتزه. Той парк мені подобається. تعجبني تلك الحديقة. Той сад мені подобається. تعجبني هذه الزهرة. Та квітка мені подобається. أنا أرى أن هذا جميلا. Я вважаю це гарним. أنا أرى أن هذا ممتعا. Я вважаю це цікавим. أنا أرى أن هذا رائعا. Я вважаю це чудовим. أنا أرى أن هذا قبيحا. Я вважаю це бридким. أنا أجد أن هذا مملا. Я вважаю це нудним. أنا أرى أن هذا فظيعا. Я вважаю це страшним.